Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 10 lutego. Minęła 17, zatem w Trójce czas na serwis informacyjny. Filip Jarek. W siedzibie MSWiA odbyła się specjalna narada w sprawie wichur, które przechodzą nad Polską. Synoptycy ostrzegają, że silny wiatr nie odpuści przez najbliższe dni. Będzie on bardzo dokuczliwy, także sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Jeżeli możemy, prosiłbym, żeby jednak uważać i może lepiej zostać w domu. Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech, typowana na następczyni Angeli Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, rezygnuje z ubiegania się o urząd. W związku z huraganowym wiatrem, który przechodzi nad Polską, szef MSWiA Mariusz Kamiński spotkał się z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej Andrzejem Bartkowiakiem oraz komendantem głównym Policji Jarosławem Szymczykiem. Szefowie służb przekazali najnowsze informacje o działaniach podejmowanych przez funkcjonariuszy. W sumie od wczoraj w związku z silnym wiatrem strażacy w całym kraju interweniowali już ponad 3000 razy. Najczęściej w województwach podkarpackim, dolnośląskim i małopolskim. Do tragicznego zdarzenia doszło w Bukowinie Tatrzańskiej. Porywisty wiatr zerwał dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Konstrukcja, która była prawdopodobnie samowolą budowlaną, spadła na 4 osoby. 2 z nich zmarły, 2 są ranne, z czego jedna ciężko. Ofiary to 15-letnia dziewczyna i jej 52-letnia matka. MSWiA poinformowało, że policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tego wypadku. Służby apelują o rozwagę, bo wiać będzie przez kilka najbliższych dni. Mówił o tym w programie trzecim Polskiego Radia Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. Czwartek już troszeczkę będzie lepiej, jeszcze na północy powieje, tam do 75 km na godzinę porywy. Natomiast dziś jeszcze bardzo spore porywy. Jutro od 75 do 85 km w całym kraju, bardzo, bardzo wiecznie. Grzegorz Walijewski podkreślił na antenie Trójki, że wiatr będzie nadal stanowił zagrożenie. Ten wiatr będzie bardzo nieprzyjemny, bo średnie prędkości będą bardzo wysokie, będzie on bardzo dokuczliwy i mimo wysokich temperatur ten wiatr powodował, że było troszeczkę chłodniej. Także sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Jeżeli możemy, prosiłbym, żeby jednak uważać i może lepiej zostać w domu. Z powodu wichur blisko 50 tysięcy odbiorców jest pozbawionych prądu, najwięcej, bo ponad 15 tysięcy na Podkarpaciu, w Małopolsce około 8 tysięcy, na Mazowszu i Dolnym Śląsku około 7. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dodaje, że wichury uszkodziły wiele domów. Podmuchy wiatru uszkodziły 245 budynków mieszkalnych, najwięcej na Podkarpaciu, bo 198. W sumie przez ostatnie wichury oprócz tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej rannych zostało 6 osób. Przewodnicząca CDU Annegret Kramp-Karrenbauer poinformowała na konferencji prasowej w Berlinie, że nie będzie ubiegać się o stanowisko kanclerza Niemiec. Do dzisiaj była głównym kandydatem Chadeków w walce o to stanowisko. Dziś po długich przemyśleniach poinformowałam prezydium CDU oraz zarząd partii, że nie zamierzam kandydować na stanowisko kanclerza. Tak jak zapowiadałam, od początku poprowadzę proces wyboru wspólnej kandydatki lub kandydata Chadeków na kanclerza. Annegret Kramp-Karrenbauer dodała, że tak długo zostanie przewodniczącą partii, aż zostanie wybrany nowy kandydat na szefową CDU. Została wybrana w grudniu 2018 roku. Po sukcesie wiedeńskiej premiery Halki w reżyserii Mariusza Trelińskiego Czas na Warszawę. Jutro spektakl zobaczy publiczność Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Przeniesiona w lata 70. XX wieku inscenizacja najbardziej znanej opery Stanisława Moniuszki rozgrywa się w hotelu Kasprowy w Zakopanem. Ten zabieg uwypuklił prawdziwą treść Halki i pozwolił zrozumieć dzieło współczesnym odbiorcom, także za granicą, wyjaśnia śpiewak operowy Piotr Beczała. Odejście od folkloru, odejście od tego, co przykrywa prawdziwy dramat, było dosyć istotne. I wiadomo było, że to nie może być Halka w wersji cepeliowskiej, ponieważ w Wiedniu nikt takiej Halki nie chce oglądać. Miał być spektakl współczesny, dynamiczny. Nie mówię, że Halka w wersji cepeliowskiej nie może być ani dynamiczna, ani piękna. Oczywiście, że może. Ale myślę, że bez tej otoczki cepeliowskiej jest ciekawsza w odbiorze. Też nam daje możliwość grania zupełnie innych walorów postaci. U boku Piotra Beczały zobaczymy Tomasza Raka w roli Janusza, a partię Halki wykona Izabela Matua. W spektaklu pojawią się także Krzysztof Szumański w roli Stolnika i Maria Stasiak w roli Zofii. Orkiestrę Teatru Wielkiego Opery Narodowej poprowadzi Łukasz Borowicz. Wiedeńska premiera Halki odbyła się 15 grudnia i okazała się jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu operowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00, sport w Trójce i Adam Malecki. A ja Piotra Byczałę widziałem w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. A czy słyszałeś, bo to jest kluczowe. Słyszałem też. Mhm. Na początek wracamy do sukcesu reprezentacji Polski w hokeju na lodzie. Biało-czerwoni, choć nie byli faworytem wygrali turniej prekwalifikacyjny do zimowych igrzysk w Pekinie w 2022 roku. W decydującym starcie pokonali 3-2 tych, którzy faworytami byli, czyli Kazachstan. To wielka sprawa, przekonuje Robert Walczak, wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Na pewno jest to bardzo miłe zaskoczenie dla środowiska hokejowego w naszym kraju. Nie pojechaliśmy do Kazachstanu jako faworyci. Faworytem i to zdecydowanym byli gospodarze turnieju. Po pierwsze mieli własną publiczność, własny lud. Mieli zespół złożony z zawodników, którzy na co dzień grają w KHL-u. My przeciwstawiliśmy im determinację, wolę walki, zaangażowanie i taką pewność w działaniach taktycznych, które miał przed zespołem trener Tomasz Walton. One zostały chyba wykonane w 100, jak nie w 120%. My naprawdę rozegraliśmy bardzo dobre 3 spotkania. To jest wielki sukces polskiego hokeja. Wielkie brawa należą się bramkarzowi reprezentacji. John Murray obronił 51 z 53 uderzeń rywali. Kolejna faza kwalifikacji odbędzie się w ostatni weekend sierpnia. A już za 2 tygodnie na parkiet ma wrócić Bartosz Kwolek. To dobra informacja dla kibiców Werby Warszawa. Siatkarz podczas wczorajszego meczu z Indykpolem AZS Olsztyn zderzył się z sędzią i wszystko wskazywało na poważniejszą kontuzję kostki. Ta nie jest jednak skręcona, jedynie lekko podkręcona. Kolejna dobra informacja dla kibiców stołecznej drużyny jest taka, że Werwa jest liderem plus ligi. Lider światowego rankingu tenisistów to Serb Novak Djokovic. Na drugim miejscu jest Hiszpan Rafael Nadal, a trzecim Szwajcar Roger Federer. Najwyżej rozstawiony Polak Hubert Hurkacz po spadku o jedną pozycję zajmuje 29. miejsce. Kamil Majchrzak jest 108. Wśród pań liderką pozostała Australijka Ashley Barty, która wyprzedza Rumunkę Simonę Halep i Czeszkę Karolinę Pliszkową. Magda Linet i Iga Świątek zachowały swoje pozycje. Linet jest 42, a Świątek 48. A wracając do Hurkacza, awansował do ćwierćfinału gry podwójnej tenisowego turnieju w Rotterdamie. Polak i Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime pokonali w pierwszej rundzie Holendra Wesley Kulfa i Chorwata Nicole Mekticza 6-3 i 7-6. Jeszcze informacja na koniec dla kibiców żużla. Doszło do istotnej korekty w kalendarzu na zbliżający się sezon. Finał indywidualnych Mistrzostw Polski w Lesznie odbędzie się 19 lipca, a nie jak wcześniej planowano 26 lipca, czyli można wpisać sobie do kalendarza. 19 lipca, Leszno. Który to był? Jeszcze raz powiedz. 19. To już sobie wpisałem do kalendarza. Bardzo ci dziękuję. Prognoza pogody, to co najważniejsze nas interesuje, czyli ten silny wiatr, ale nie tylko. Wieczorem i nocą pochmurno będzie padał deszcz. Deszcz ze śniegiem przechodzący w śnieg. W górach sam śnieg. Nocą od -1 stopnia na wschodzie do +3 nad morzem. Ale właśnie ten silny, porywisty wiatr w całym kraju będzie zwiększał uczucie chłodu. W górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. I tam wiatr powieje z prędkością do 130-140 km na godzinę. Jutro niewykluczone przejaśnienia, też deszcz, deszcze ze śniegiem, możliwe burze i krupy śnieżne. Jutro od +2 na Suwalszczyźnie do +6 na Dolnym Śląsku. W górach także zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro również silny, porywisty wiatr na przeważającym obszarze kraju do 80 km na godzinę, ale w górach w porywach nawet do 120-140 km na godzinę. I ten silny wiatr, bo o tym mówiliśmy także przed godziną 17, zaskakujący efekt orkanu Kiara. Samolot z Nowego Jorku do Londynu przeleciał w niecałe 5 godzin. To najszybszy w historii lot poddźwiękowy na tej trasie. To także, niektórzy mówią, taki skutek uboczny tegoż orkanu, który wciąż szaleje nad Europą. 2 dwójki i 7 trójek. Naszła mnie taka mała dygresja, a mianowicie okazuje się, że w przypadku sprzyjających okoliczności jesteśmy w stanie szybciej dostać się ze Stanów do Europy niż z Krakowa do Zakopanego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Kupując laptopa HP z dwurdzeniowym procesorem Intel, zapłacisz 1295 zł i otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. A kupując grafitową lodówkę Samsung No Frost za 2595 zł otrzymasz 250 zł na karcie podarunkowej. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

Grzegorz Tornał spośród zestawu utworów tych państwa, którzy wybrali na 95-lecie Polskiego Radia. Kwadrans po 17, dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem odpowiedzieć temu panu, który pytał, jak długo będzie leciał samolot z powrotem do Stanów. Wcale nie będzie leciał z powrotem, on poleci dalej w tym samym kierunku, żeby oblecieć kulę ziemską i wtedy doleci do Nowego Jorku. Tak się przez chwilę zastanawiałem, czy ciąg wsteczny miałby tu zastosowanie, ale chyba raczej nie. 300 milionów złotych. Tyle Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył na skrócenie kolejek do czterech specjalistów. Okazuje się, że najdłużej pacjenci czekają na wizyty do kardiologa, neurologa, endokrynologa i ortopedy. Teraz ma być lepiej, ale uwaga, likwidacja limitów dotyczy jedynie pierwszych wizyt u lekarzy specjalistów. Pani ile do kardiologa czeka? 9 miesięcy. Na pierwszą wizytę? Nie, na kolejną, bo na pierwszą wizytę się jeszcze dłużej czeka. A pani ma jakieś doświadczenie? Do kardiologa ja czekałam 8 miesięcy na uboczu, na Ursynowie. Teraz miałam jedną wizytę, następna będzie dopiero w sierpniu. Czyli ta pierwsza wizyta jest najważniejsza, żeby ruszyć z leczeniem. No tak. Chodzi o cztery specjalizacje i o pierwszą wizytę. To zniesienie limitu dotyczyć będzie pierwszej porady, ponieważ podczas tej porady specjalista jest w stanie ukierunkować dalsze leczenie realizowane przez lekarza pierwszego kontaktu. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Wszystkie wizyty w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będą wycenione o 30% wyżej. To jest dobra wiadomość, tylko 700 tysięcy osób w tych czterech tylko specjalnościach czeka. Więc jak ta kolejka ruszy, co mają robić w tej sprawie? Informacje o dostępnych możliwościach umówienia wizyty są dostępne na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapisuję się, muszę mieć kalendarz z wyprzedzeniem półtorarocznym często i czekam, jeżeli coś wydarzy się w międzyczasie, bo to jest trudno przewidzieć, co mnie za półtora roku, jutro nie wiadomo, czy dziś nie wiadomo. Czy w ogóle wystarczy lekarzy, żeby teraz te kolejki jakoś przyspieszyć? Kolejki oczekujących dla pacjentów pierwszorazowych są szczególnie długie. Prezes Zarządu Szpitala Solec w Warszawie Ewa Więckowska. Promowanie przyjmowania pacjentów pierwszorazowych poprawi dostępność. Natomiast mamy problem ze specjalistami na rynku. Jest duży niedobór lekarzy. Rozmawiałam z kilkoma dyrektorami takich przychodni, kardiologów, nie ma ortopedów. My mamy bardzo dużą poradnię przyszpitalną ortopedyczną. Zapotrzebowanie jest bardzo duże. Mamy też poradnię endokrynologiczną i wiemy, że dostęp jest bardzo trudny. Na pewno takie działania, żeby poprawić dostępność, będziemy podejmować. To nie ulega wątpliwości. Teraz co druga osoba ma Hashimoto. Ale dostała się pani do endokrynologa? Tak, raz na rok, tylko kontrolnie biorę hormon tarczycy. Ale to już pani na bieżąco lekarz pierwszego kontaktu wypisuje. Tak, tak. I można sobie sukcesywnie te leki kupować. To jest taki projekt, który kładzie największy nacisk na to, aby właśnie specjalista pomógł lekarzowi rodzinnemu w dobrym ustawieniu leczenia, a później, żeby ta kontynuacja była właśnie najbliżej pacjenta, czyli u tego lekarza, który zna go najlepiej, czyli właśnie w poradni lekarza rodzinnego. Teraz przyjmowanie nowych pacjentów będzie się po prostu opłacać ze względu na to, że wszystkie porady, które poradnia zrealizuje na rzecz swoich pacjentów, będą w 100% sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Już w zeszłym roku NFZ zapłacił za wszystkie nadwykonania w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, żeby dać jasny sygnał, że nam bardzo zależy na rozwoju specjalistyki, a co za tym idzie, skróceniu kolejek. O tym, że od marca zlikwidowane będą limity do lekarzy czterech specjalności, przypominała Ewa Dudzińska. Przypomnijmy, że likwidacja limitów dotyczy jedynie pierwszych wizyt u lekarzy specjalistów. Z kalendarza urodzinowego i muzycznego dziś 50. urodziny obchodzi Andrzej Smolik. Dzień dobry. Muzyk, kompozytor, producent muzyczny, multiinstrumentalista Andrzej Smolik kończy 50 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. I jeszcze wracamy do nocy oscarowej. 2 dwójki, 7 trójek. Bardzo jestem wdzięczny słuchaczce, która krótką recenzję filmu multioskarowego dzieła koreańskiego przedstawiła, bo ja po obejrzeniu w ciągu ostatnich 10 lat 2 czy 3 tych filmów oscarowych z działu zagraniczne, to przeżyłem to boleśnie i tak właśnie zastanawiałem się, czy jeszcze raz zaryzykować i wydać pieniążki na bilety. No i cieszę się, że pani zadzwoniła, już wiem, że spokojnie mogę oddychać i wiem, co zrobić. Zapraszamy do Trójki. 21 minut po godzinie 17. Czas na sprawy europejskie. W studiu Ernest Zozuń. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Za 10 minut w 5:30. To jest poważny sygnał zmiany. To jest sygnał, że koniec z dwupartyjnym systemem. Mówiła liderka partii Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, która doprowadziła swoją partię do tego, że może ona mówić o rządzeniu krajem. Jak duże zmiany niosą parlamentarne wybory w Irlandii? Czy należy bać się Sinn Féin? O tym porozmawiam dziś z profesorem Wawrzyńcem Konarskim, rektorem Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Boże, chroń Irlandię, prosimy Cię. Boże, chroń Irlandię, wołamy wszyscy. Takie słowa niesie patriotyczna irlandzka pieśń śpiewana m.in. przez zwolenników Sinn Féin i według nich Bóg Irlandię chroni. Są 3 partie, które osiągają podobny wynik, 24, 23 i 22%. I jest jeszcze Partia Zielonych, która ma także całkiem niezły wynik. Relacjonował liczenie głosów Michael Martin, lider partii Fianna Fáil, jednej z dotychczas liderujących partii. Przez ponad 30 lat Fianna Fáil i Fianna Gael, dobierając sobie do koalicji mniejsze partie, rządziły Irlandią. W sobotnich wyborach 3. dużą polityczną siłą stała się Sinn Féin. Mam nadzieję i modlę się za Sinn Féin. Jeśli wygrają, to stworzą lepszy rząd. Głosowałem na alternatywę dla do tej pory rządzących, ale nie jestem tak niezależny. Ja wybrałem zielonych. Po tych wyborach w siłę urosła do tej pory marginalizowana, choć robiąca stopniowe kroki w polityce Sinn Féin. Do tej pory nikt nie brał jej poważnie pod uwagę, bo miała ona etykietkę politycznego zaplecza irlandzkiej Armii Republikańskiej, która terrorem straszyła Irlandię. Teraz nie ma żadnych powodów do zbrojnych akcji czy przemocy. Ta wojna jest zakończona, ten konflikt jest zakończony. Mamy teraz mechanizmy demokratyczne. Nie ma do tego powrotu. Przekonywała liderka Sinn Féin i przekonała, choć Irlandczycy nie przestają śpiewać. Dopóki nie uczynimy naszej wyspy narodem wolnym i wielkim, Boże, chroń Irlandię. Witam, panie profesorze. Co zrobiła Sinn Féin, że tak zyskała w tych wyborach? Podległa transformacji. Dobry wieczór panu i państwu. Transformacja jest pewnym bardzo ciekawym przykładem projektu planistycznego, który jest znakomicie opracowany pod kątem, używając języka współczesnego, PR-owym, a jednocześnie treści ideologiczne Sinn Féin wcale nie zostały pominięte, bo one są cały czas oparte na fundamencie, jakim jest unifikacja Irlandii, jakim jest przyjęcie republikańskiej formy państwa w Irlandii Zjednoczonej. To zresztą tłumaczę, dlaczego dzisiejsza niepodległa Irlandia nie jest oficjalnie nazywana Republiką Irlandii, tylko Éire, czyli Erynem. Tak. Irlandzka nazwa celtycka. Nazwa republika jest zagwarantowana albo zaplanowana dopiero wtedy, kiedy nastąpi pełna unifikacja, a za tą unifikacją jest Sinn Féin, ale uwaga, wcale nie oznacza to, że nie są za nią Fianna Fáil i Fine Gael, czyli dwie największe partie do tej pory. No dobrze, ale mam wrażenie, że Sinn Féin dodała do tego wszystkiego, o czym pan mówi, jeszcze dosyć duży pakiet socjalny, by zdobyć jednak Irlandczyków, prawda? Tak, dlatego, że pamiętajmy, że kryzys irlandzki, który nastąpił w 2. pięcioleciu pierwszej dekady nowego wieku, w dużym stopniu objawił się nieprawdopodobnym upadkiem cen nieruchomości. Wiele osób, wtedy także Polacy, którzy przyjeżdżali do Irlandii, ci, którzy myśleli, na przykład mój pierwszy doktor Płachecki, pozdrawiam panie Jarku przy okazji, kupowali za mniejsze pieniądze swoje mieszkania. Dzisiaj te ceny poszły potwornie w górę, dlatego że Irlandia jest dzisiaj również w fazie wznoszącej się, więc jeśli jest faza wznosząca w ekonomii, to zwykle ceny nieruchomości też rosną, a to oczywiście nie przekłada się wcale na przyzwoite pensje dla Irlandczyków. Łączy to się również z pewnymi obawami, co się stanie w momencie, kiedy stał się już faktem Brexit, jak to się będzie przekładało na liczne rozwinięte przez dwudziestolecie ostatnie więzi gospodarcze między Irlandią Północną i Republiką Irlandii. Wszystko to wzbudza pewnego rodzaju niepokój i oczywiście zwykle jest tak, że partie, które mają rangę i profil antysystemowy, a taką partią jest nominalnie wciąż Sinn Féin, przypomnę nazwę My Sami, partia autarkiczna, która powstała pod tą nazwą jeszcze w latach 1905-1908, ale to jest zupełnie inna sytuacja, inna historia niż to, co mamy dzisiaj. W każdym razie ta autarkia była wtedy bardzo istotnym fundamentem tej partii, a dzisiaj treści ewidentnie lewicowe, które widzimy, są o tyle interesujące, że trzeba je zderzyć z faktem, że jest to partia republikańska w rozumieniu irlandzkiego nacjonalizmu, którego jedną z odmian jest właśnie republikanizm. Liderka Sinn Féin mówi, że przemoc i konflikt to już jakby czas przeszły, no ale cały czas z tych związków z IRA Sinn Féin się musi tłumaczyć. W jakim sensie tak, ale to jest narracja, która jest jej trochę narzucana przez partię establishmentu. Żeby to wszystko jeszcze było bardziej zabawne i nawet lekko ironiczne, to powiem, że obie wielkie partie irlandzkie, czyli Fianna Fáil, żołnierze losu albo przeznaczenia, oraz Fine Gael, czyli rodzina gaelicka, to są partie, które powstały z wielkiego ruchu, masowego ruchu nacjonalistycznego, który się nazywał nie inaczej, ale Sinn Féin. W latach 1920-23 doszło ostatecznie do rozdzielenia się dawnego ruchu, który był zjednoczony na dwie frakcje, które się zwalczały, których kością niezgody był traktat zawarty z Wielką Brytanią 6 grudnia w roku 1921, ale i Fine Gael, która wtedy nazywała się Cumann na Gael, a stała się Fine Gael w roku 1933, oraz Fianna Fáil, która najpierw nazywała się antytraktatową Sinn Féin, a powstała pod tą nazwą właśnie żołnierzy przeznaczenia w roku 1926, to były partie, które rodowodowo wywodzą się ze starej organizacji mającej właśnie nazwę Sinn Féin. Do tej pory dwupartyjny system, któraś z partii, która wygrywała, zawiązywała koalicję. Teraz, właśnie, jak to będzie teraz, kiedy mamy taką równowagę między trzema partiami? Drobna korekta, panie redaktorze. Do roku 1989 Irlandia była w zasadzie zobrazowana przez system partii dominującej. Rolę tej partii pełniła Fianna Fáil. Później się to już zaczęło zmieniać. Dlatego, że Fine Gael, która zawsze była drugą partią, nigdy nie była w stanie sformułować samodzielnie rządu, a Fianna Fáil wielokrotnie te rządy do końca lat 80. samodzielnie formowała. W związku z tym później dopiero możemy mówić o dwupartyjności, oczywiście w rozumieniu jakościowym, nie ilościowym, bo tam zawsze było więcej partii. I myślę, że jedynym antidotum na to, żeby być może zatrzymać dzisiaj żeby partie establishmentu, czyli te dwie uznane, od dawna istniejące pod swoimi nazwami, mogły zatrzymać ten bardzo mocny pochód być może ku władzy. Sinn Féin to jest stworzenie fundamentu wspólnej wielkiej koalicji, czyli takiego systemu, jaki znamy z Niemiec na przykład. Tak. I przyznam się, że w tej kwestii byłoby to nawet za mało. To trochę za mało byłoby, aby Fine Gael i Fianna Fáil się mogły sprzymierzyć. Potrzebne będzie jeszcze poparcie właśnie wspominanych dzisiaj Zielonych, ale również pamiętajmy, nie powiedzieli ostatniego słowa Lejburzyści, chociaż wypadli fatalnie w tych wyborach. Ale to znaczy, że Sinn Féin będzie taką bardzo silną opozycją w takim układzie. I będzie opozycją fundamentalną. Będzie na pewno bardzo mocno oddziaływać, zapewne w sposób populistyczny, na tych wszystkich, którzy nie są beneficjentami tego kolejnego runu na plus dla Irlandii z perspektywy oglądu tego państwa na zewnątrz. Można powiedzieć, że to polityka Leo Varadkara, byłego premiera, była polityką generalnie dość skuteczną, ale ponieważ mamy do czynienia z odnawianiem się aktywów Fianna Fáil i z próbą obrony swojej pozycji przez Fine Gael, ale jednocześnie towarzyszy temu wszystkiemu właśnie pauperyzacja społeczeństwa, bo to społeczeństwo nie jest aż tak bardzo bogate, jak możemy sobie to wyobrażać. W związku z tym na tym zyskuje właśnie Sinn Féin. A Sinn Féin cały czas wraca do idei porozumienia, które mogłoby przyciągnąć do idei Irlandii Zjednoczonej, także północnoirlandzkich protestantów. No i jest ten Brexit w tle. No to ostatnie 30 sekund na takie pytanie poświęćmy. Gdzie ci partyzanci, gdzie doktrynerzy, gdzie terroryści teraz? Terroryści są passé i bardzo dobrze, że są passé. Przypomnę, że IRA oddała swoją broń. Ta IRA, która kojarzono kiedyś Jerry'ego Adamsa, byłego przywódcę Sinn Féin w roku 2006, ale pamiętajmy o tym, terroryści jak najbardziej są, ale są głęboko zakamuflowani, ponieważ mamy różne struktury drobne, które niestety, tak na przykład Nowa Ira, które są nastawione na terror, ale to kompletnie nie zyskuje poparcia społecznego i bardzo dobrze. Więc doktrynerów mamy w dalszym ciągu w polityce dużo, partyzantów już dawno nie mamy, no i miejmy nadzieję, że nie będziemy mieć terrorystów. A ci partyzanci i doktrynerzy i terroryści to tytuł książki pana profesora. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Moim gościem był profesor Wawrzyniec-Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Ernest Zozuń. W Europie szaleje huragan Kira. To takie ładne irlandzkie imię. Minęła 17.30. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość zapewnia, że zgodnie z zapowiedziami emeryci i renciści dostaną dodatkowe świadczenia, tak zwaną 13. emeryturę. Takie oświadczenie złożyła m.in. w Sejmie rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Obronimy 13 emerytury, które będą wypłacone emerytom i rencistom. Myślę, że to jest też taki dobry moment na głęboką refleksję. Co by się działo w Polsce, gdyby wygrał wybory prezydenckie któryś z kandydatów opozycji? Otóż wszystkie te dobre projekty dla Polski, dla Polaków byłyby torpedowane, wyrzucane do kosza, wetowane. Sejm zbiera się w środę. 13 emerytury mają być wypłacone w kwietniu w kwocie 1200 zł brutto. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 20 milionów złotych kary na firmę telekomunikacyjną Polkomtel. Urząd stwierdził, że firma naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny wyjaśnia, że spółka działa na niekorzyść osób korzystających z usług prepaid, czyli tak zwanych telefonów na kartę. Niezgodne z prawem jest to, że Polkomtel nie oddaje konsumentom niewykorzystanych pieniędzy wówczas, gdy minęła już ważność konta na kartę prepaid. Polkomtel naruszył zbiorowe interesy konsumentów, dlatego nałożyłem na przedsiębiorstwo karę ponad 20 milionów złotych. Liczyliśmy, że operator wystąpi z propozycją wydania decyzji zobowiązującej, lecz pomimo długiego czasu trwania samego postępowania, tak się nie stało. Co więcej, sama praktyka nadal trwa. Cztery obwodnice z planowanych 100 w całej Polsce powstaną w regionie radomskim. Koszty krajowego programu oszacowano na 28 miliardów złotych. Możliwość bezpiecznego i szybkiego przemieszczania się jest gwarantem zrównoważonego rozwoju, tłumaczy poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Zdaniem parlamentarzysty budowa obwodnic to szansa dla miast powiatowych, takich jak Zwoleńska, Ryszew i Łużacz-Lipsko. Także można powiedzieć, ten kawałek naszego terenu, czyli można powiedzieć południowego Mazowsza, będzie bardzo intensywnie wyposażony w obwodnice. Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia, przekonuje, że mieszkańcy od dawna czekali na taką inwestycję. Żeby przejechać z Zwoleń, trzeba czasami 40 minut spędzić w korku. Jednak jest to bardzo uciążliwe i dla samych przejeżdżających kierowców, jak również dla mieszkańców. Przede wszystkim to będzie też duże bezpieczeństwo. Jednak te auta też generują sporo spalin i to powietrze jest ciężkie, prawda? Niezdrowe. Pierwszy z przetargów na budowę obwodnicy Lipska ogłoszony zostanie jeszcze w tym roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. A więcej na temat ekonomii i finansów na portalu polskieradio.pl. Jutro, tak jak dziś, niewykluczone przejaśnienie, ale też popada deszcz. Deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Lokalnie możliwe burze i krupa śnieżna. Jutro od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 6 na Dolnym Śląsku. I wiatr w całym kraju zachodni, porywisty, na przeważającym obszarze kraju do 80 km na godzinę. W górach powieje mocniej, w Karpatach i Sudetach nawet do 140 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowy smartwatch i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład wodoodporny smartwatch Samsung Galaxy. Zapłać teraz tylko 499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny Media Expert.

Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut 18. Zerwany przez silny wiatr dach przygniótł na Rusińskim Wierchu w Bukowinie Tatrzańskiej. 4 osoby, w tym dziecko. 2 osoby zginęły, 2 inne są reanimowane. Na miejscu był nasz reporter Przemysław Balchowski. Witaj. Powiedz proszę, co się wydarzyło? Bardzo silny wiatr zerwał w Bukowinie Tatrzańskiej dach z wypożyczalni narciarskiej, który przeleciał o 100 metrów i przygniótł kilka osób. W wypadku zostały poszkodowane 4 osoby. Niestety 2 z nich, matka z córką, nie przeżyły wypadku. Znajomy ofiar relacjonuje, że wpadli dosłownie na chwilę na narty. Do zdarzenia doszło, gdy już podjęli decyzję, że lepiej jest wracać do pensjonatu. Dzisiaj przyjechaliśmy tu dosłownie na 2 godziny. One wyszły z samochodu. Ja się zdążyłem rozebrać, powiedziałem, że zamykają wyciągi i jedziemy. To jak konserwa się otworzy. To tylko Kasia była jako mama i 2 córki przede mną. No ja, mój ten kuzyn, który się opiekuje. Kolejne 2 osoby trafiły do szpitali na Podhalu. Do Nowego Targu 21-latka, druga córka zmarłej kobiety. Jej stan lekarze określają jako bardzo ciężki. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jak informują lekarze, doznała wielonarządowych obrażeń ciała. Sąd i rokowania są bardzo złe. Do Zakopanego z kolei trafił 16-latek. Jego stan jest dobry. A powiedz, jaka teraz jest sytuacja? Czy turyści spędzający ferie w Tatrach mogą czuć się bezpiecznie? Niestety, w Tatrach i na Podhalu cały czas wieje bardzo silny wiatr. Wichura uszkodziła kilkanaście dachów, jak i powaliła wiele drzew. Rafał Mikler, ratownik TOPR, przestrzega przed wyjściami w góry nawet do tatrzańskich dolin. Sytuacja jest taka, że mamy teraz bardzo silny wiatr halny, w porywach ponad 100 km na godzinę. Na dole, czyli w dolinkach reglowych, też jest dość duże zagrożenie, jeśli chodzi o spadające gałęzie, możliwość przewracających się drzew. Policja apeluje, aby jeśli to możliwe, pozostać w swoich domach czy pensjonatach. Najlepiej przeczekać wichurę w bezpiecznym miejscu. Wycieczki w góry czy jazda na nartach mogą skończyć się poważnym wypadkiem. Niżej też nie jest bezpiecznie. W Kościelisku na jadący samochód spadło drzewo. Tutaj na szczęście kierowcy i pasażerce nic się nie stało. Z Bukowiny Tatrzańskiej relacjonował nasz reporter Przemysław Bolechowski. Dziękujemy bardzo. Za chwilę Puls Trójki, a w nim m.in. o setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. Miles Davis i już za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A z nami panowie Konrad Pawłowski z Ośrodka Studiów Wschodnich, także Albert Świdziński, portal Strategy and Future. Dzień dobry, dobry wieczór panowie. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Dziś, jak wiemy, setna rocznica odzyskania przez Polskę dostępu do morza. Generał Józef Haller, dokonując symbolicznego aktu zaślubin z Bałtykiem, wypowiedział takie słowa. Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz Polski będzie mógł dziś wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła. Cały świat stoi mu otworem. Generał Józef Haller, wspominając to wydarzenie, mówił także tak. Dzień pierwszy objęcia zakończył się wielkim bankietem w Domu Zdrojowym w Pucku, na którym obecnym był Witos jako prezes Rady Ministrów i późniejszy prezydent, a w ten czas minister spraw wewnętrznych Wojciechowski. Wszyscy po kolei przyznawali, że dostaliśmy za mało morza, że to jest tylko okno na morze, a nie wrota. Panowie, teraz jak się zdaje, mamy wrota. Pytanie, jak z nich korzystamy? Czy Polska dostatecznie wykorzystuje właśnie potencjał, jaki daje nam dostęp do Morza Bałtyckiego? Który z panów pierwszy? Obawiam się, że siłą rzeczy Polski, znaczy Polska ogólnie nie miała historycznie wielkiej tradycji kupieckiej, ani nie miała przesadnie rozwiniętych tradycji morskich. I sądzę, że trudno będzie to zmienić. Wracając do zaślubin z morzem, potem do projektu Gdyni, do żeglugi polskiej. Takie projekty podejmowano wielokrotnie. Natomiast sądzę, że oczywiście istnieje pewna szansa na zwiększenie roli Bałtyku jako magistrali transportowej. Ale jak rozumiem, sugeruje pan, że jeszcze bardzo daleko nam, no nie wiem, do Hamburga chociażby, czy też do portów, nie wiem, holenderskich, niemieckich. Obawiam się, że pozostanie nam również daleko, choćby nie wiem co, jesteśmy po prostu ograniczeni geograficznie w tym zakresie. Bałtyk jest morzem półzamknięty. Albert Świdziński. Przepraszam, Konrad Popławski. Popławski. Jeśli mogę się to dorzucić, ja jestem trochę większym optymistą z racji tego, że widzimy od jakichś paru lat dużą ekspansję polskich portów. Te wyniki są naprawdę imponujące. Praktycznie co roku wzrosty są dwucyfrowe, teraz troszkę niższe, ale wciąż rekordowe. Przypomnijmy, w zeszłym roku polskie porty przekroczyły po raz pierwszy 100 milionów ton przeładunku w portach. I teraz widzimy tak naprawdę, że przekroczyliśmy pewną masę krytyczną i porty mogą stać się tak naprawdę zapleczem już nie tylko dla Polski, ale toczą się też rozmowy na temat tego, żeby były w większym stopniu wykorzystywane przez przedsiębiorstwa z Czech, Słowacji, być może w dalszej perspektywie z Białorusi. Także rzeczywiście, w mojej opinii, rzeczywiście stwarza się powoli taka szansa, żeby ta na razie brama, okno na świat stała się taką bramą, może jeszcze nie, ale czymś pomiędzy. Dobrze, a jak to wygląda w relacji właśnie do tych największych portów europejskich, chociażby tych niemieckich? Jak my daleko jesteśmy? Bo no, zwykliśmy się porównywać do naszych zachodnich sąsiadów. W tym momencie nie przytoczę dokładnych liczb, ale z tego co patrzyłem w zeszłym roku, to ta odległość do Hamburga nie była znowuż aż taka daleka, zwłaszcza, że port w Hamburgu przeżywa swoje problemy. Tam też te wzrosty przeładunku nie są tak imponujące jak w latach wcześniejszych. Zwłaszcza, że my często patrzymy... Czyli im idzie gorzej, a nam trochę lepiej. A nam trochę lepiej. Stajemy się rzeczywiście realną alternatywą dla Czechów czy Słowaków, którzy zaraz widząc to, że porty stają się wiarygodne, tak, że rzeczywiście ten poziom usług świadczonych jest coraz wyższy, zaczynają na serio rozważać taką alternatywę. Gościmy różne delegacje i rzeczywiście dzieje się w tym aspekcie. Panowie, a co z energetyką? Wiemy, że mamy gazoport. Czy to też jest jakaś brama na świat i też no, sposób na uniezależnienie się, co to mówić, od naszego wschodniego z kolei sąsiada, od Rosji? Z pewnością. No, widzimy na przykład, że jest to bardzo ważny temat, choćby w rozmowach z Amerykanami. To temat do pewnego stopnia skopiowany przez Niemców, tak? My byliśmy tak naprawdę pionierem na Morzu Bałtyckim właśnie w poruszaniu tego tematu, czyli właśnie importu LNG. I teraz widzimy, że także w ten temat wchodzą Niemcy, którzy też zauważają, że może być to pewna alternatywa. a także sposób na łagodzenie stosunków dość napiętych niemiecko-amerykańskich. Panowie, rozmawiamy o Morzu Bałtyckim dzisiaj także. No nie wypada nie zapytać o Trójmorze, o ten pomysł gospodarczy, polityczny, infrastrukturalny. No właśnie, na ile to są miraże polityków, jak mówią krytycy tego pomysłu, a na ile on faktycznie nabiera realnych kształtów? Albert Świdziński, portal Strategy and Future. Czy wydaje mi się, że wraz ze wzrostem, z położeniem nacisku na infrastrukturę transportową, na tworzenie korytarzy północ-południe, które nie istniały, albo istniały w ograniczonym zakresie. Pamiętajmy, że ten region raczej służył do obsługiwania potrzeb innych stolic, tak? I imperiów, które wcześniej go dzieliły. Wydaje mi się, że im bardziej stworzy się podstawę ekonomiczną, która powinna być awangardą współpracy, może bardziej międzynarodowej, czy poszerzania współpracy ekonomicznej, tym bardziej ten projekt ma szansę na zakotwiczenie go w realnych interesach państw, interesach ekonomicznych. Konrad Popławski, jak to jest oceniane? Zgadzam się tu z moim przedmówcą. Wydaje się, że do tej pory mieliśmy troszkę problem z wykorzystywaniem tych wzajemnych powiązań z racji tego, że tak naprawdę gro handlu między nami przechodzi przez Niemcy. Teraz powoli troszkę tą masę krytyczną przekraczamy, już powoli zastanawiamy się, jak wyjść z roli poddostawców, bardziej jak tworzyć własne technologie, jak tworzyć własne marki. I w związku z tym rośnie szansa na intensyfikację tego handlu wzajemnego, także bezpośredniego między takimi państwami jak Polska, Czechy czy Słowacja, a bezpośrednictwa niemieckich korporacji. To znowu zapytam o te relacje. Na jakim my jesteśmy etapie, jeżeli chodzi o realizację tego projektu? Bo wiemy, że Polska mocno się w niego angażuje. Też jesteśmy gdzieś pomysłodawcami, w ogóle tak się zdaje, projektu Trójmorza. Ile nam zostało, aby powiedzieć, to już ma realne kształty, realne ramy, to działa, to funkcjonuje, to przynosi zyski. Na razie jeszcze jesteśmy na budowie, układamy fundamenty. Jeśli mogę powiedzieć tak trochę prowokacyjnie, mówimy też trochę o wizjach, marzeniach, to ja bym tak naprawdę widział to dopiero w takim momencie, gdybym widział powstanie jakiegoś takiego koncernu środkowoeuropejskiego. Mi wizja może śmiała, ale czy tak naprawdę taka zupełnie niewyobrażalna w którymś momencie przyszłości? Zobaczymy, jak to będzie się układało. Panowie, a jak na ten projekt Trójmorza patrzą inne stolice? Wiemy, że on jest popierany przez Stany Zjednoczone, co najmniej przez administrację Donalda Trumpa. Niemcy także przyglądają się z uwagą. Chyba na początku były krytyczne. Teraz zdaje się, że też próbują się włączyć do tego projektu. Tak, Niemcy rzeczywiście w pierwszej fazie były bardzo zaniepokojone powstaniem tego projektu. Niemcy są w ogóle sceptyczne wobec projektów, które są instytucjonalizowane, a w których jednocześnie Niemcy nie są w centrum decyzyjnym. Instytucjonalizowane, niech pan to rozwinie. O co chodzi? Chodzi o budowanie takich powiązań, sieci kontaktów, sieci jakichś takich platform analitycznych, platform biznesowych. Czyli Berlin się martwi, że my dogadujemy się, nie wiem, z Chorwatami, z Czechami, tak, ze Słowakami. Woleliby, tak? Być w to chce pan stole. Powiedzieć, tak? Nie mówię, że martwi się, że bez ich pośrednictwa, bo jednak oni też woleliby wiedzieć o tych planach i być w nie wtajemniczeni. Zwłaszcza, że no, mają też swoje pomysły na Europę i... A czy one są w kontrze do naszych pomysłów na Europę? Nie zawsze, ale czasami mogą być. A w przypadku Trójmorza? W Trójmorze wydaje się, że został zawarty pewien konsensus, ponieważ Niemcy zostały dołączone jako kraj partnerski tej koncepcji i wydaje się, że to na razie Berlin satysfakcjonuje. Panowie, to w takim razie jeszcze zapytam, bo wiemy, jak na Trójmorze patrzy Berlin, wiemy, jak patrzy Waszyngton, a jak patrzy Kreml, jak patrzy Moskwa, Albert Świdziński? Sam fakt, że tak życzliwie na tą inicjatywę patrzy Waszyngton, sprawia, że Rosja siłą rzeczy nie będzie przesadnie entuzjastycznie nastawiona do tego projektu. To są państwa, których przynajmniej część tworzy wschodnią flankę NATO. I tworzenie mocniejszych więzów pomiędzy tymi państwami siłą rzeczy musi Kreml niepokoić, mimo że sądzę, że niepokój ten byłby większy, gdyby próbować rozwijać wizję Międzymorza i włączenia do tego również Ukrainy czy Białorusi wtedy. Pytanie, czy na tych niepokojach się skończy, czy też Kreml będzie tutaj aktywnie próbował nam przeszkodzić w budowaniu tego projektu. Niedawno rozmawiałem z szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim, który przekonywał mnie, że no chociażby jedną z przyczyn tej ostatnio agresywnej retoryki Kremla wobec Polski i fali oskarżeń właściwie o wszystkie możliwe grzechy świata tutaj w kontekście historycznym, to jedną z przyczyn jest to, że właśnie Trójmorze, mówiąc kolokwialnie, może wypalić. Ja bym to skomentował w ten sposób, że tutaj nie do końca bym się obawiał o Rosję, ponieważ jak to podkreślił kiedyś ładnie w rozmowie ze mną pewien Amerykanin, Rosja ma zupełnie przeciwną tak naprawdę koncepcję rozwijania relacji, raczej dominacji, a nie budowania pewnych projektów oddolnych i tak naprawdę sam projekt Trójmorza jest zupełnie tak jakby w kontrze do myślę rosyjskiego myślenia o świecie i właśnie tej chęci dominacji. Ale chęci, spodziewa się chęci pan tego, że Rosjanie nie będą chcieli zniszczyć ten projekt, mówiąc wprost? Albo go utrudnić? Na razie on jest dla nich niedostrzegalny, to jest dla nich coś dopóki on nie będzie zbyt silnie nasycony jakimiś takimi politycznymi treściami, to myślę, że Rosjanie traktują to jako jakiś listek figowy. Panowie, spójrzmy na moment na wschód. Jak wiemy, w końcu lat 50. minionego stulecia Juliusz Mieroszewski oraz Jerzy Giedroyć sformułowali doktrynę geopolityczną, która zawierała się w prostej maksymie. Nie może być wolnej Polski bez wolnej Litwy, Białorusi i Ukrainy. Wolna Litwa jest, Ukraina jest w stanie wojny z Rosją, Białoruś, no właśnie, zdaje się, że wykręca się właśnie z mało przyjaznego uścisku Moskwy. Jaką my politykę w takiej sytuacji powinniśmy prowadzić? Pytam teraz o Mińsk. Co możemy zrobić, a co robimy? Albert Świdziński. Patrząc na... Znaczy, oczywiście polityka doktryna ULB, która była formułowana... Czyli to jest ta doktryna, o której powiedziałem. Kultura, Litwa, tak, Białoruś, jasne. Ukraina. Była formułowana w latach 50. 60. Paryska kultura, tak, Giedroyć, Mieroszewski. I jak sobie wyobrażam z ich perspektywy urzeczywistnienie jej, bo niewiarygodnie odległe. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy wizja ta w pewien sposób się urealniła, a na dodatek było to w kontekście takiej dywidendy pokoju, końca historii, sądzę, że polska polityka wschodnia, to jak patrzymy, jak zajmujemy się sprawami i funkcjonowaniem państw na wschód od naszej granicy, właściwie wygasła. W jakiś sposób uznano, że cele, i to jest moim zdaniem błędna konstatacja, że cele wyznaczone przez Mieroszewskiego zostały osiągnięte. Czyli co, chce nam pan powiedzieć, że nie interesujemy się wschodem, nie interesujemy się Białorusią, mimo że to jest nasz najbliższy sąsiad i do granicy białoruskiej mamy, no nie wiem, tam sto ileś kilometrów? Patrząc na intensywność kontaktów dyplomatycznych, patrząc na brak obecności ekonomicznej Polski, czy przedsiębiorstw prywatnych, czy publicznych, szczególnie na Białorusi, no, obawiam się, że nie jest ona przesadnie imponująca. Ale to jest tak, że to jest nasza wina, czy to jest obiektywny fakt, że Białorusini, nie wiem, nie chcą z nami rozmawiać, bo chcą rozmawiać z Moskwą, bo jest potężniejsza? To też powracamy do tematu LNG i do potencjału, który tworzy posiadanie gazoportu. Obawiam się, że w Polsce, tak sądzę, patrząc na przykład na to, jak toczyły się dyskusje o potencjalnym rewersie czy rozwinięciu infrastruktury gazowej, że w Polsce panowało przekonanie, że to Białoruś musi wyjść z ofertą i ona musi się spinać ekonomicznie, tak jakby nie zdając sobie sprawy, że prowadzenie bardziej asertywnej polityki, nawet jeśli wymagałoby ono inwestycji, jest niezbędne i myślenie przestrzenią o Białorusi jako państwie potrzebnym. Tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Konrad Popławski, Ośrodek Studiów Wschodnich, Albert Świdziński, portal Strategy and Future, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit.